بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس 33، إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. تقوى كتك درس 33، كتك يسوم السيرة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم. Leo tutazungumzia au tutaanza kuzungumzia udhia wa makureishi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, namna makureishi walivyokuwa wakimuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Muallif hapa anasema baada wafati زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه بعد يكفريكي مكي ومتومي صلى الله عليه وسلم نعمياك أخذت قريش تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وكانزا وكينجليا يعني وكانزا كما يشارع في الفيل وكانزا مقريش كموذ امتومي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينثرون عليه التراب ولكوا وكموغي امتانغا ويضعون أوساخ الحيوان عليه في صلاته na wanamwekea uchafu wa wanyama juu yake katika swala yake. Anapokuwa katika swala wanamletea uchafu, wanambandika nao. Wataallaku bihi marra, na wakaambatana naye yeye kwa mara nyingine, kwa maana kwamba walimganda mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqalu lahu, na wakamwambia, yani wakawa wanamvuta mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanamwambia, anta alladhi turidu an taj'ala al-alihata ilahan wahida, wewe ndiye yule ambaye unataka kuwafanya waungu wote awe muabudiwa mmoja. Wataka sisi tuache miungu yetu na masanamu yetu, tusiabudu, tumuabudu muabudiwa mmoja, wewe ndio unataka kufanya hivyo. Fataqaddama Abu Bakr radhiyallahu anhu wa khallasahu minhum, akasogea mbele ya Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu na akamuokoa kutoka kwao, kwa maana kwamba akamnasua mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye mikono yao. Waqal, na akawa anasema, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi allahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kawa anasoma aya hiyo ya 38 katika suratu Ghafir, aya 28 ya suratu Ghafir. Hivi mnataka kumuua mtu kwa kuwa anasema mula wangu mimi ni Allah, na hali ya kuwa amekujilieni nyinyi na bayinat kutoka kwa Mola wenu. Kwa hakika wa Makuraishi wamemuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila aina ya udhia, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alifanya subra kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na katika hili tunajifunza kwamba tunatakiwa tuwe na subra katika kila jambo, tuwe na uvumilivu, na jambo linapokuwa linafungamana na dini basi subra inahitajika zaidi, na jambo linapokuwa linafungamana na suala ulinganizi subra inahitajika zaidi. Kwa kila jambo mtu anatakiwa awe na subra na uvumilivu. Ukitaka kupata kheri basi kuwa na subra. Nadhani kuna maandiko mengi yaliyokuja kuhimiza as-sabr, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Kwa hakika hapa na vingine, watalipwa wenye kuvumilia, wenye kufanya subra, malipo yao pasi na hisabu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam udhiya fasabar, aliudhiwa akafanya subra. Hatutaeleza kwa tafsili, maelezo hayo yatosha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliudhiwa na akafanya subra, na Allah tabaraka wa taala akamuhimiza subra. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, fanya subra kama walivyofanya subra wale wenye azma katika mitume. الدرس الرابع والثلاثون الهجرة إلى الطائف. دراسة ثلاثين نني كهامة كند الطائف سوا سوا نكسيما الذهاب إلى الطائف كند الطائف سوا متومي سوا سلم حقفان كند الطائف ولكند الطائف وجيلي كتكم سادة na kupata nusra ya jamaa zake kule, lakini hakwenda kama hijra. Kwa hiyo ilikuwa tabiri hii katika khulasa ina mulahadha kadhalika katika asli, katika nuru al-yaqini yenyewe pia amesema hijra, hijratu ta'if, mahali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya hijra kwa ta'if. Anasema لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم استهانة قريش به ألبون أمتوم صلى الله عليه وسلم كذلليشوا يينما قريش يعني كذلليشوا يينما صلى الله عليه وسلم نوليهم ذلليشا نما قريش كينو سما كم نيونجيشا كم ذلليشا. Alipoona istihana anayofanywa na Makuraish, lamma ar-rasul sallallahu alayhi wasallama istihanata Quraish bih, alipoona Mtume sallallahu alayhi wasallama udhalilishaji wa Makuraish kwake, hajara fi sanati al-ashira, akahama katika mwaka wa 10, ila Taif, kwenda Taif, ma Zaid bin Haritha, pamoja na Zaid bin Haritha. Alihama kwenda Taif akiwa na Zaid ibn Haritha kwa kabila la Thaqif. Alitarajia kwamba atapata nusra kwao, watamnusuru. Anasema watawajjaha ila Thaqif wa talaba minhum nusratahu ala qaumi, akaelekea kwa kabila la Thaqif ambao ni wakazi wa mji wa Taif, akataka kutoka kwao nusra yake dhidi ya jamaa zake, ni kumnusuru yeye dhidi ya jamaa zake. Akataka kutoka kwao وطلب منهم ناكتاك كتوك كواه هوا وتطائف نصرته كم نصر يي على قومه ذدي جمازاك وسبب متومي صلى الله عليه وسلم أنا وجماعة فيها كذلك أنا وتطائف وسمى ماك هاشم ابن عبد مناف عاتك السلمية من بني سليم بن منصور وهم حلفاء ثقيف مماك هاشم هاشم نباب وباب ومتومي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم نباب ياك بابا ومتومي صلى الله عليه وسلم نعبد المطلب مما يكن ومدينة من بني النجار قتك بني النجار نهاشم مما يكن أنه جماع نوات وقبيلة لثقيف قتك محلفاء وقير له فيهم خؤولة أنه يوم بقوله طيب kwa hiyo alipoelekea huko kwa ajili ya kuomba msaada kwa jamaa zake hao akakutana na viongozi wao na bwana wakubwa wa mji wa Taif kina Abdi Yalil na Mas'ud na Habib ibn Amr ibn Umair al-Thaqafi Mas'ud ibn Umair al-Thaqafi يعني ابن عمرو بن عمير الثقفي نحبيب ابن عمرو بن عمير الثقفي نعبد بن ياليل ابن عمرو عبد ياليل ابن عمرو بن عمير الثقفي akawaelezea kilichompeleka huko na akawalingania katika Uislamu sikina nasema faraddu alayhi raddan qabiha wakamjibu kwa majibu mabaya kabisa faraddu alayhi raddan qabiha wakamjibu kwa majibu mabaya wa amaru sufahaahum na wakawaamrisha wale wapumbavu wao watu wao wabangi wale watu mitaani wa abidahum na watumwa wao ayasubbu wamtukane mtume sallallahu alayhi wasallam wakaamrisha watu wao wahuni wao wamtukane mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waramauhu bilhijara na wakampiga kwa mawe waramauhu bilhijara na wakampiga kwa mawe hatta salat damu min araqibi rijlaihi mpaka ikatirizika damu kwenye makwara ya miguu yake hiyo makwara ikachirizika damu katika sehemu hii ya nyuma ya kisigino kwenye mshipa huku nyuma ikawa damu inachirizika huku karibu na kisigino kwenye mfupa huku ikawa damu inachirizika araqib rijlaihi ikachirizika damu mpaka Kiswahili lakini hakiko rasmi hicho eh haya sijui mtahitaji lakini mpaka kwenye makwara ya miguu yake وكان زيد بن حارثة يمنع عنه الأحجار نالكوا زيد بن حارثة أنا مكينغا يي نماوي جويلي كيروشوا أنا مكينغا يي إلي لسمفات متومي صلى الله عليه وآله وسلم وكان زيد بن حارثة يمنع عنه الأحجار نالكوا زيد بن حارثة أنا mkinga yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na mawe hata usiba bijarahatin fi ra'si faka akapatwa na majeraha kwenye kichwa chake kwa hiyo wamempiga mtume sallallahu alaihi wasallam hata admauhu wakamtoa damu damu zikawa zinamchirizika na Zaid bin Haritha anamkinga ikawa ni sababu yeye kujeruhiwa katika baadhi ya chapa kwa namba mbili hapo fi rasihi kaika chini sa Jibrilu alayhi salam wa qala la akamwendea yeye Jibril alayhi salam akamwambia inna Allah amarani an uti'aka fi qaumik, hakika Allah ameniamrisha mimi nikutii kuhusu jamaa zako. Lima sana'uhu ma'ak, kwa yale waliyofanya kwako, yani mimi nimekuja rasmi kama mjumbe wa Allah tabarak wa taala, wataka tuwafanye nini jamaa zako? Kwa hiyo jambo liko kwako, tuwalimize tuwaangamize mara moja, kadhia ishe, maana wamekufanyia ujeuri. Sasa nusra iko kwenye, yani suala la nini tuwafanye liko kwenye mikono yako. Katuma malaika Jibril. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema ya rabbi waangamize wote, wala tubqi minhum ahada, usiwabakishe katika wao, usimbakishe yoyote. Hakusema hivyo, hakusema wagharikishe au wachome kwa moto au wadidimize ardhini au wafanye kadha wa kadha, pamoja na kwamba amepigwa na ametolewa damu, amejeruhiwa vibaya. Lakini pamoja na hayo yote, Mtume sallallahu alaihi wasallam ana uwezo tayari upo wa kufanya chochote, tayari kashakuja malaika na yuko tayari kumtii yeye. Sema unataka kitu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ewe Allah waongoze hawa jamaa zangu, kwa hakika wao hawajui. Yote haya kwa sababu ya ujinga ndio uliwapelekea mpaka wakanifanyia hivyo walionifanyia. Kwa hiyo waongoze ya Rabbi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Riwaya inasema Jibrili akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam sadaqa man sammaka raufan rahima, amesema kweli aliyekuita wewe ar-rauf ar-rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Na kadhalika katika suratu at-tauba mwishoni aliposema Allah tabaraka wa taala رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله المستعان. ويمتم صلى الله عليه وسلم فلما لم ينل منه خيرا نسمعك ثبت خبري فلما لم ينل منه خيرا alipokuwa hakupata kutoka kwake kutoka kwa jamaa hao khairi رجع الى مكه akarudi makka baada an makath bainahum shahra baada ya kukaa kwao mwezi mmoja alipokuwa sehemu moja kiitwa Nakhla ambayo ni karibu na Taif Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepumzika. Nakhla. Alipokuwa mahali hapo katika bustani amepumzika, akawa anasoma Qur'an. Anasoma Qur'an Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. سيما نخل نواد فاحل من أودية الحجاز نمسفارة ووسيكم موجة وتكهاب باقو فيك مكة وكاوانا سمى قرآن وكاجوغيني ومجيني لم تومي صلى الله عليه وسلم لكوا هاجوي وما يقول يكواك وكاوانا سكليزا نزكي صلى الله عليه وسلم walipofika kusikia Qur'ani wakaambizana nyamazeni jamani. Na inasemekana kwamba baadhi yao walikuwa ni katika wafuasi wa Musa alayhi salatu wassalam. Allah tabarak wa taala amelielezea tukio hili katika Qur'an katika sura gani? Katika suratul Ahqaf, sio كذلك كتك سورة الجن كتك سورة الأحقاف قال البسمة الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كمبوكا tulipokugeuzia tulipokuletea wewe kundi la majini wakawa wanasikiliza Qur'ani falamma hadaruhu walipoyuhudhuria hiyo Qur'ani qalu ansitu wakasema wakawa naambizana nyamazeni falamma qudhi wallaw ila qaumihim ilipolizwa Qur'ani wakarejea kwa jamaa zao hali ya kuwa ni wenye kuonya walikwenda kuwaonya na kuwafikishia jamaa zao qalu ya qaumana wakasema enyi jamaa zetu inna sami'na kitaba sisi tumekisikia kitabu unzila min ba'di Musa kimeteremshwa baada ya Musa ushahidi wa kuonyesha kwamba wengi katika wao au baadhi yao walikuwa ni wafuasi wa Musa alayhi salatu wassalam. Sasa tumesikia kitabu sisi kimeteremshwa baada ya Musa musaddiqa chenye kusadikisha lima baina ya yadaihi kile kilichokuwa mbele yake vitabu vilivyotangulia yahdi ila alhaq kinaongoza katika haki wa ila tariqin mustaqim na kitabu hiki kinaongoza katika tariqi mustaqim njia iliyonyooka kisha wasema ya qaumana da'wa sasa ajibu da'i Allah enyi jamaa zetu muitikieni mlinganizi wa Allah tabaraka wa taala wa aminu bih na muaminini majini bado kusikia Qur'ani tu wakaenda wakafanya da'wa kwa jamaa zao wakawafikishia na wakawataka jamaa zao waiamini Qur'an yaghfir lakum min dhunubikum Allah tabaraka wa taala atawasamehe madhambi yenu wayujirkum min adhabin alim na Allah atakuokoeni na adhabu kali wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya na yule ambaye hata itikia ulingano wa Allah basi huyo hata mshinda Allah katika ardhi na hata kuwa na yeye mtetezi yoyote bali itakuwaje ulaika fi dhalalim mubin hao watakuwa katika upotevu wa wazi kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihudhuriwa na majini alipokuwa katika sehemu hiyo amepumzika alikuwa anasoma Qur'an na pia Allah tabaraka wa taala anamuelezea tena Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul jinni قل اوحي الي كسمتم حكجوا كما walikuepo ndo akaambiwa sema nimeletiwa wahi kwangu mimi annahu istama'a nafarun min aljin kwamba mambo yalivyo walisikiliza kundi katika majini faqalu wakasema waliposikiza Qur'an inna sami'na qur'anan ajaba hakika sisi tumeisikia Qur'an yenye maajabu yahdi ila ar-rushdi inaongoza katika muongozo katika haki yani ar-rushd huwa al-haq wa as-sawab au at-tauhid wa al-iman ndo maana ar-rushd fa amanna bihi sisi tukaisadikishe Qur'an fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada na katu hatutamshirikisha mola wetu na kitu chochote. Inasemekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma suratul rahman vipi kuthibiti kwake imethibiti ala kulli hali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepumzika anasoma Qur'an majini wakaja wakamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakarudi kwa jamaa zao kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Inasemekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupigwa na kutoka damu na kuumizwa sana yeye na Zaid bin Haritha baadhi ya vitabu vinaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kwenye bustani akaomba dua. Kuna dua maarufu kabisa, na anaijua anaijua dua ile Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'fin. Endelea. وأنت ربي إلى من تكلني ها نار اسم يوتي نار نبيس يمجي فاك أنزم وأنزم ماذا كتكات اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي نعم فضل وقلة حيلتي يا أرحم الراحمين من ما كنا جوا قم بعاتوا نبيت ما ديك سوني يا سومي كتك كتاب وين كتك كتاب والمصطفى تساجيب مين بنا يكمبوك ما نيجي نبيت جوزي تو اندليا سكتيش بس يا أبو رحمة يقول طيب اللهم أنزل تسكي وان كنا دوا موجا ديف كبيسة اللهم إني أشكو na kwa sababu nilijua kama ni dhaifu au lakini yafaa kutumia nilisema kudhibiti kwa madhibiti kwa mtume sasa makaomba ya masala mengine kwa hiyo anasema mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba ya allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati ewe allah hakika mimi ninashtakia kwako wewe udhaifu wa nguvu zangu kwa maana kwamba nguvu mimi zimeshaniishia وقلة حيلتي نوچاتي وحيلة زانغو سنة حيلة تنا ممن مجيني هابا katika mji wa watu nimepigwa na mnai sina hila nyingine wahawani ala nnas na kunyongeshwa mimi na watu watu wamenidhalilisha mimi ya arhamar rahimin ewe uliyekuwa mrahimu zaidi wenye kurehemu anta rabbul mustadhafin wewe ndiye bwana ndiye mola wenye kunyongeshwa wa anta rabbi na wewe ndiye mola wangu mimi ila man takiluni basi ni kwa nani mimi unaniegemeza unaniachia nani mimi mimi naye ataninusuru usiponusuru wewe ndo ila baidi yatajahamuni ni kwa mbali atakaye nishambulia mimi am ila aduwi mallaktahu amri au ni kwa adui ambaye umemmilikisha yeye jambo langu illam yakun bika alayya fala ali illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali itakapokuwa hakuna kwako wewe juu yangu mimi ghadhabu yoyote mimi sijali kama huja nikasirikia mimi sijali basi lakini kama umenifikasirikia hilo ni jambo kubwa walakin afiyatuka hiya awsa'u li lakini msamaha wako ndiyo uliompana zaidi kwangu mimi a'udhu bi nuri wajhika basi nataka hifadhi mimi kwa nuru ya uso wako alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat ambayo imepata nuru imetoa nuru kwa sababu ya nuru hiyo ya nuru yako hiyo giza likafutika kwa sababu ya nuru yako ya Allah wasaluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah na likasilihi kwa ajili yake jambo la dunia na akhira min antunzila bi ghadabak kuteremsha kwangu mimi ghadhabu yako naomba unikinge mimi usinteremshie ghadhabu zako au yahilla alayya sakhatuk au kunishukia mimi machukivu yako lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik lakal utba hatta tarda walakin kwa maana kwamba nitajipindikeza sio mpaka uridhike ala kulli hali kwamba dua hii haijathibiti Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nakumbuka siku nyingi nilisoma siku za nyuma kuna mizungumzo ya dua kwamba wewe uliona wapi kwamba kwenye katika sahihi sira na Sheikh Al-Albani amezungumzia dua hii haya je tutoke hapo Taif kitabu kinazungumzwa kwa ikhtisar mukhtasar ni khulasa إسراؤه صلى الله عليه وسلم الدرس الخامس والثلاثون سأسهب كدوغو فتكون مايليزو مريف وانت تصوم درس ألف مايليزو من جهة فقطية إسراؤه صلى الله عليه وسلم ومعراجه إسرائيك امتوم صلى الله عليه وسلم سفرياك امتوم صلى الله عليه وسلم يوسيك كتك مكة مبكى بيت المقدس حتى المسجد الأقصى huko Palestina kwenye safari yake Isra. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopelekwa usiku kutoka Makka mpaka kufika Palestina, inaitwa al-Isra. Wa mi'rajuhu, na kupandishwa kwake mbinguni, kwa safari ya kutoka pale Masjidul Aqsa mpaka kufika katika As-Sidratu al-Muntaha, kwenye mbingu zaidi ya mbingu ya saba huko. Hii inaitwa al-Mi'raj. Anasema al-muallif rahimahullah, fi sanati al-hadiyata asharata akramahu Allahu bil-Isra'i wal-Mi'raj, katika mwaka wa 11 Allah tabaraka wa ta'ala alimkirimu yeye kwa Isra na Mi'raj. Fal-Isra'u, Isra yani anaelezea sasa, Isra huwa tawajjuhu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam layla, ni kuelekea mtume sallallahu alayhi wa sallam katika wakati wa usiku, min al-masjid al-haram, kutoka msikiti mtakatifu wa Makkah, ila al-masjid al-aqsa, mpaka kufikia masjid al-aqsa. Ndio inaitwa Isra, ile safari ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka Makkah Masjid al-Haram pale Makkah mpaka alipofika Masjid al-Aqsa, inaitwa al-Isra, ambayo imetajwa katika suratu al-Isra. Aya kwanza kabisa imetaja jambo hili, subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Aya hii imeelezea masala ya Isra, kutakasika na makosa ni kwa yule ambaye amempeleka mja wake usiku, sehemu katika usiku kutoka katika msikiti mtakatifu wa Makka mpaka msikiti wa mbali ulioko Filistini, ili tupate kumuonyesha yeye katika alama zetu. Hakika yeye Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kusikia mno, mwenye kuona. Kwa hiyo imethibitisha Isra kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekwa usiku. Wal mi'raj, na mi'raj huwa su'uduhu sallallahu alayhi wasallam, ni kupanda kwake mtume sallallahu alayhi wasallam, ila al-alam al-ulwi, kwenye ulimwengu wa juu huko. Wa fihi furidhati as-salawatu al-khams, na huko ndiko aliyofaradhishiwa swala tano. Huko mbinguni, huko katika ulimwengu wa juu huko, mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhishiwa swala tano. Mfahamu? Na hili limethibiti pia vile vile ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa huko juu mbinguni katika Qur'an, pale aliposema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha albasaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Jibrili kwa mara nyingine huko kwenye sidratul muntaha. Sidratul muntaha ni sehemu iko juu ya mbingu ya saba. Kwa hiyo alimuona Jibrili huko, kwa hiyo kuthibitisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda huko. Na pia vile vile yote hayo mawili yamethibiti kwa sunna, ndio maana anasema hapa wa fi sabiha, tutoa maelezo inshallah, fi sabihati lailatil isra'i allamahu jibrilu as-salata wa awqataha au awqataha wa awqataha, kwa sababu hii sio jamu muannath salim, ni jamu taksir, waqt awqat sio awqat, ni jamu taksir. Kwa hiyo tunasema allamahu Jibrilu as-salata wa awqataha, Jibrili akamfunza yeye swala na nyakati zake. Jibrili alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamuonyesha namna ya kuswali na nyakati zake, akamfundisha kila kitu. Baada ya kuwa swala imefaradhishwa, aliporudi tu mtume sallallahu alayhi wasallam asubuhi yake, Jibrili akaja akamfundisha nyakati za swala na namna ya kuswali na kila kitu. Umefahamu? Sasa tuangalie swala Isra au Mi'raj. Al-Mi'raj kama tulivyoeleza imethibiti katika Qur'ani, na matukio yote haya mawili yametajwa katika sunna na hadithi rawahu Shaykhan, wamepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, lakini pia habari zake kitaka katika kwa urefu kabisa ametaja al-Imam al-Qadhi Iyadh ibn Musa al-Andalus katika kitabu chake Ash-Shifa, ilikuwa ni jina tumesahau kuchukua mjallad mmoja muhakkak tahqiq ilmi Ash-Shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa cha al-Qadhi Iyadh ibn Musa kwenye kitabu Ash-Shifa. Anasema riwaya ile imepokewa na Shaykhani yani al-Bukhari na Muslim. Al-Imam al-Bukhari ameipokea hadithi hiyo katika sahihi yake, hadithi nambari 7517, na Muslim hadithi nambari 162. Kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ukitazama katika sahihaini habari imekuja kwa ufupi, lakini kuna vitabu vimeandikwa hasa vinavyohusiana na kisa cha Miraj. Vitabu hivi vimekusanya baina ya riwaya zilizothibiti na nyingine ambazo hazijathibiti. Zamani ilikuwa ni moja katika elimu kubwa sana, tulikuwa tukisomeshwa hivi vitabu na watu wakihifadhishwa, tulikuwa tukisoma yote Miraj. Sisi kisa cha Miraj tutasoma mwanzo mpaka mwisho. Mshindana, mimi nitasoma kutoka mwanzo mpaka mbingu ya saba. Mwingine kwa mimi nitasoma kutoka mbingu kutoka Sidratul Muntaha mpaka kurudi mtume. Na kweli watu wanasoma. Habari ndefu na kuna mambo mengi katikati. Kuna yaliyothibiti na ambayo hayakuthibiti. Sasa riwaya nitakayosoma utakayotazama yuko katika sahihaini. Amepokea Bukhari na Muslim kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu, anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, utitu bil buraq, nililetewa buraq, utitu bil buraq, nililetewa buraq, wa huwa dabbatun, naye buraq ni mnyama, fauqa alhimari wa duna albaghi, mnyama ambaye umbile lake alivyo ni zaidi, iko juu ya punda, amemzidi kidogo punda, lakini uko chini kidogo ya nyumbu. Taka tunafahamu kwamba nyumbu wako aina mbili, kuna nyumbu wa mwituni wa asli na kuna nyumbu mnyama anayezalikana baina ya farasi na punda, baghal uzalikana baina ya farasi na punda, pia huitwa baghal. Yadhau hafirahu, kwa mnyama huyu buraq umbile lake yani ni zaidi ya punda, mrefu kuliko punda, lakini yuko chini kidogo ya nyumbu, kuonyesha kwamba nyumbu naye ni mkubwa kuliko punda. Sasa buraq umbile lake liko katikati baina dhalik, mnyama huyu alipo katika sifa zake, yadhau hafirahu inda muntaha tarfihi, inda muntaha tarfihi, uweka kwato lake, uweka kwato lake pale mwisho wa ukomo wa jicho lake, anapotazama kama katika jangwa ameona pee kwenye jabali lile, atika mguu wake hapo hapo, atakapoona ndipo atakapokanyaga. Kwa anatembea au anaruka? Anatembea huyo. Qala farakibtuhu, anasema Mtume sana anasema nikampanda. Huko kwenye kumpanda pia pana maelezo katika kisa cha Miraj, inatajwa kwamba yule mnyama alikataa paka kabembelezwa na Jibrili, akaambiwa mjua huyu huyu ni Muhammad mtume wa mwisho. Basi akaona aya pale, akamwagika na jasho jingi kwa sababu ya haya. Kuyasema farakibtu huu, nikampanda, hatta ataitu Bait al-Maqdis, mpaka nikafika Bait al-Maqdis. Sasa hapa katikati pana habari usisikie, pana habari nyingi usisikie. Farabattuhu bilhalqati allati tarbitu biha al-anbiya au tarbitu biha al-anbiya, anasema nikamfunga kwa kile kikuku ambacho wakimfunga kwacho, kisha kwamba mnyama huyu ulikuwa ni mnyama maalumu kwa ajili ya mitume, na hapo kwenye hilo jiwe ndiko mahali maalumu ambapo mitume wakifika hapo wanamfunga mnyama huyu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema na mimi nikamfunga pale pale mahali ambapo ulikuwa mitume wakimfunga. Thumma dakhaltu almasjida, kisha nikaingia msikitini, Masjidul Aqsa. Naomba Allah tabarak wa taala ikumbue Masjidul Aqsa kutoka kwenye mikono ya mayahudi min barahini liyahudi, airudishe katika hadhira wa Islam na wanusuru wa Islam na shari za mayahudi na wengineo katika makufar. Thumma dakhaltu almasjida fasallaitu fihi rak'atayn, kisha nikaingia msikitini nikaswali katika msikiti huo rak'a mbili. Thumma kharajtu, kisha nikatoka. Faatani jibrilu biina'in min khamrin wa ina'in min laban, kisha akanijia Jibril na chombo kimoja cha pombe na chombo kingine cha maziwa. Jibril akaja na vyombo viwili, hii huku kuna mvinyo na huku kuna maziwa, ha chagua utaka kipi hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fakhtartu al-laban, nikachagua maziwa. Faqala Jibril ikhtarta al-fitra, akamwambia Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, umechagua jambo la maumbile ya Kiislamu, umechagua kitu ambacho ni maumbile ya mwanadamu. Maziwa ni kitu kizuri, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinywa maziwa katika mambo anayofanya, fanya mambo mawili. Jambo la kwanza anasukutua kwanza, eh, kisha kunywa maziwa atakiwa usukutue, sinafahamia kusukutua atamadhumu. Haya, jambo la pili anaomba dua, anasema Allahumma barik lana fihi wazidna minhu, aomba ziada. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameomba ziada katika mambo mawili, ilmu na maziwa. Ewe Allah, tubariki katika haya maziwa, wazidna minhu, na tuongezee, kwa sababu ni kitu chenye kheri. Sasa hizo riwaya nyingine zinaeleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akaambiwa, ungechagua pombe umma wako wote ungekuwa walevi. Fakhtartu al-labana, faqala Jibril ikhtarta al-fitra, Jibril akamwambia umechagua fitra. Thumma urija bina ila as-samaa, hii riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusanyiwa mitume wote wakawa wamekusanyika pale, pakaadhiniwa, akawaswalisha mitume. Vipi jambo hili limethibiti, lakini hapa tunazisoma hizi ni riwaya ziko ndani ya Sahih Bukhari na Sahih Muslim, na lafzi hili ni lafzi na Muslim, na riwaya hii ni riwaya Muslim, hii ni riwaya Muslim tunaisoma. Ngoja tuangalie mpaka mwisho wake. Asema kisha tukapandishwa, thumma urija bina ila samaa, kisha tukapandishwa mpaka mbinguni. Pia pana maelezo marefu kuhusu hiyo Mi'raj, ngazi yenyewe na vidato vyake ni vya nini, ngazi yenyewe ni ya nini, yakuti na zabarjadi na kadha wa kadha. Fastaftah Jibril, akahodisha akapiga hodi Jibril. Faqila man anta, akaambiwa ni nani wewe. Qala Jibrilu, akasema Jibril, kwa sababu mbingu ina milango, mbingu zina milango, sio kwa, akapiga hodi istaftah, aliomba kufunguliwa, akaulizwa ni nani wewe, akasema mimi Jibril. Qila wa man ma'ak, akaambiwa uko pamoja na nani, ni nani pamoja na wewe. Qala Muhammadun, akasema yupo pamoja na mimi Muhammad. وحظه ما يعمل لا مجائز كما تقول زيد بعد من عندكما. كيوني خبر يا مبتدا محذوف بسبب تقديره معي محمد. كيتكوني خبر او مبتدا؟ مبتدا مؤخر زين. محمد معي او هذا محمد تكوني خبر. وحظه ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ابن مالك يسمى إذا قال محمد قيل وقد بعث إليه. أكوليز وجبري أمبي وطومي ما نوك هذه اسبقوا أكالي بي وطومي شسا هو كشبي وطومي. قال قد بعث إليه, كان بيو قم بتاري كشبي وطومي. ففتح لنا, تكفنقلي وفإذا بآدم, mara ghafla tukamuona Adam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema tukamuona Adam. Farahaba bi wa da'ali bi khair, akanikaribisha mimi na akaniombea khair. Katika riwaya nyingine zimekuja marhaban bi nabiyin salih au marhaban bibni salihin wa nabiyin salih, karibu mtoto mwema na mtume mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunguliwa asema nikamuona Adam faidha thuluhu situna dhiraa, urefu wake ni dhiraa 60, mtu mrefu na dhiraa 60. Hawezi kuingia msikitini, hawezi kuingia. Sisi hapa pana futi 10 na ngapi tu, hata likiondolewa sakafu hii hapa ibakia juu yake, hawezi kuingia. Huyo ndo asli ya khalq ya wanadamu, yani aslul bashar. 60 dhiraa, dhiraa 60. طيب ودعا لي بخير akaniombea khair, thumma urija bina ila as-samaa'i ath-thaniya. Riwaya nyingine zinaonyesha kwamba akamuona Adam amekaa kuliani kwake kuna kundi la watu na kushotoni kwake kuna kundi la watu. Fa idha nadhara ila yaminihi dhahik wa idha nadhara ila shimalihi baka, akitazama kuliani kwake analia anacheka, akitazama kushotoni analia. Akamuuliza Jibril, kina nani hawa, vipi ile, mbona akitazama huku acheka akitazama huku analia? Ambia twende twende, mwisho atampata awili. Ambia zili ni roho za watoto wake wale wa kuliani watu wa peponi na kushotoni watu wa motoni. Asalullah aljanna wa na'udhu bihi minan nar. Thumma urija bina ila as-samaa'i thaniya, kisha tukapandishwa kwenye mbingu ya pili. Fastaftah Jibril, akaomba kufunguliwa Jibril, anakabisha hodi. Faqila man ant, akaulizwa ni nani wewe. Qala Jibril, akasema mimi ni Jibril, yani ana Jibril. Qila wa man ma'ak, akaulizwa yuko nani pamoja na wewe, ni nani pamoja na wewe. Qala Muhammadun, yani takriri yake hadha Muhammadun au ma'i ya Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayhi, akaulizwa je amepelekewa utume. Qala qad bu'itha ilayhi, akasema amepelekewa, amepelekwa utume, kwa maana amepelekewa wahi, shakuwa mtume huyu. Fafuti halana, tukafunguliwa. Fa idha ana bibni khala, mimi nikawa nimejikuta niko pamoja na ndugu wawili wa mama, mama zao ndugu, ndugu wana mama, Waswahili wasema hivyo. Ghafla nikajiona niko na ndugu wawili wana mama. Wana mama vipi? Nani asiyekuwa na mama? Maana yake ni ndugu, mama zao ndugu, ni ndugu watoto wa mama mdogo na mama mkubwa, ndio maana ndugu wana mama. Waswahili husema hivyo tu kimambao. Nani? Yahya wa Isa ibn Maryam. Yahya wa Isa ibn Maryam, au kitako utasema Yahya wa Isa ibn Maryam, simesema bali bibni khala. Kwa hiyo utasema Yahya wa Isa ibn Maryam, itakuwa ni badali, sio? Au kusema Yahya wa Isa ibn Maryam, itakuwa ni khabari ya mubtada mahdhuf taqdiruhu huma, yani huma Yahya wa Isa ibn Maryam. Wao ni Yahya na Isa ibn Maryam, ndio nilivyoona hapo, ni ndugu hawa. Mama yake Isa na mama yake Yahya ni ndugu. Farahaba bi wadaawa li bi khairin, wakanikaribisha na wakaniombea khair. Lakini katika riwaya pia imekuja kwamba akamfananisha Isa na bwana mmoja. Huyu mbona kafanana na Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, mfanana kweli kweli. Akaambia huyu ni Isa ibn Maryam. Urwa ni katika watu wa Taif, sio? Mtume SAW alimfananisha Isa na Urwa, Urwa ibn Mas'ud. Katika riwaya zimekuja za Miraji Haya anasema thumma urija bina ila as-samaa'i thalitha, kisha tukapandishwa katika mbingu ya tatu. Fadhakara mithla al-awwal, akataja mfano wa maneno ya kwanza. Fafutiha lana, tukafunguliwa. Fa idha ana bi Yusuf, ghafla nikakutana na Yusuf, mimi ni pamoja na Yusuf. Wa idha huwa qad u'tiya shatr al-husn, ghafla ikawa yeye amepewa nusu ya uzuri. Wewe uzuri unaojua wewe, basi akapewa nusu yake na nusu nyingine wamepewa watu wengine. Ndio ikagaiwa gaiwa, wakatokea watu. Farahaba wa da'ali bi khair, akanikaribisha na akaniombea khair. Faliadhin muadhin. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Anasema thumma urija bina إلى السماء الرابعة فذكر مثلا كالسماء الثالثة لكتاننا يوسف عليه الصلاة والسلام كتك السماء الرابعة أسمى فذكر مثلا أكتاج مفنواك فإذا أنا بإدريس مارا ميمني كجيكوتني فموجنا إدريس فرحب بي ودعا لي بخير أكني كريبيشا أنا أكني يوم بخيري يعني مرحبا بأخ صالح ونبي صالح. قال تعالى في سورة مريم أمسيما الله تعالى كتك سورة مريم ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا تكمنينيوا يا إدريس مهالي بجو. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا سير متاجي كتك كتابي في إدريس كسابة إدريس ألكون الصديق تنا ألكون النبي. فسا هابا بنا ما يليزو هابا نيني مانا ورفعناه مكانا عليا كسوما في تابو فينجي سيمو مبالي مبالي كتك تفسيري نسيم نينجينيزو تاونا كوامبا إدريس ألبازو كونتا مبينجو ياني سيو هم جسكي أبريو na akafia huko Idris amefia mbingu ya nne huko juu na ndio maana warafa'nahu makana aliya. Ilikuwaje? Wanaelezea kwamba Idris alikuwa na rafiki yake mmoja katika malaika, akamwambia bwana hebu nipeleke katembee tembee huko mbinguni, chukue siku moja niende na mimi huko juu nikaone. Yule malaika akamweka katika mbawa zake akapanda naye mpaka juu mbinguni. Alipofika mbingu ya nne akakutana na malaika ulimauti, yule malaika rafiki yake Idris. Akamuuliza yule malaika ulimauti, hebu niambie na rafiki yangu Idris, nataka kujua umri wake umebakia muda gani. Malaika ulimauti amwambia, ah bwana, mimi katika jambo la ajabu nimeambiwa nije nichukue roho yake hapa mbingu ya nne, na Idris iko ardhini, sasa itakuwaje? Amjue kusikiliza watu wa visa waje waseme aje itaje na basi. Ile malaika akumficha kama bwana naye hapa pamoja, kama ni rafiki yake akusema kwamba sijui itakuwaje, kwamba naye hapa. Basi akaichukua roho yake, na hiyo ndio kauli yake, warafa'nahu makana aliya. Kwa hiyo rafiki kaishi hapo au? Kwa hiki ni kisa kinatajwa, mnasemaje kuhusu habari hii? Ngoja tusome kwanza hili alafu tutaangalia hili kama muda utakuwepo biidhnillah. Thumma urija bina ila samai alkhamisa, kisha tukapelekwa katika mbingu ya sita ya tano. Fadhakara mithla, akataja mfano yake kama vile kutaja mara ya kwanza. Fastaftaha Jibril qila man anta qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi fafutiha lana, ndo maana yake fafutiha lana fa idha ana bi Haruna. Ghafla tukamwona Harun, katika riwaya nyingine inasema Harun, mara ndevu zake zinaonekana zimefika katika kitovu chake, kwa ndevu nyingi ziliwahi zuza kisa cha Miraji. Farahaba bi wadaa li bikhair, akanikaribisha mimi na akaniombea khairi. Thumma urija bina ila samai sadisa, kisha tukapandishwa katika mbingu ya sita. Fadhakara mithla dhalik fa idha ana bi Musa, ghafla mimi nikajikuta niko na Musa bin Imran. Farahaba bi wadaali, farahaba wadaali bi khair, kanikaribisha marhaban bi akhin salih wa nabiyin salih, karibu ndugu mwema na mtume mwema. Lakini yasema tulipovuka kidogo Musa akalia, katika riwaya nyingine zimekuja akawa analia. Kaulizwa kitu gani cha kuuliza wewe, asema ni kijana ameletwa baada yangu mimi, katika umati wake wataingia watu peponi kwa wingi kuliko katika watu wa umati wangu. Kiuliza kila kitu vipi kudhibiti kwake, naona nitawapa shida. Hebu jaribuni kufuatilia kisa cha Miraji na riwaya zake zilizothibiti na ambazo zilithibiti. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala amezichambua hizi. Ana kitabu cha Qissatul Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Iko nacho. Nani iko nacho? Iko nacho. Nani mwingine? Hebu kisomeni hiki kitabu. Naam, kisomeni hiki kitabu. Amezinyambua nyambua zile riwaya. Hata nadhani katika Sahihu Sira, sio? Ametaja ile taji. Hawa kufika. Ndio mwisho hapo. Hebu someni kidogo. Utafahamu kilichothibiti ni kipi na ambacho kijathibiti. Naam, akikimaliza pia. Lakini kitabu al-Isra wal Miraj kipo. Amezungumza habari zote hapa. Hebu tafuteni Simatullab al-Ilm, tafuteni. Kitabu cha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ni vizuri sana. Takii talibu al-ilm kuvikosa. Kisa tafuteni kitabu al-Isra wal Mi'raj, kisoma vizuri kabisa. Kutafahamu kipi kimethibiti na kipi kijathibiti. Thumma urija bina ila as-sama'i as-sabi'a. Kisha tukapandishwa kwenda mbingu ya saba. Ni masafa, ni safari ndefu. Si masala kwamba pabas mara moja tu, ni safari ya kisawa sawa, safari ndefu. Nikii Mtume SAW aliandaliwa kwa hilo. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala alikuwa zito. Fadhakara mithla dhalik au mithlahu, wakataja mfano wake, kwa maana kwamba thumma staftaha jibrilu ila man ant, qala ana jibril, qala wa man ma'ak, qala muhammad, qala wa qad bu'itha ilayhi, qala na'am qad bu'itha ilayhi, fafutiha lana, wakafunguliwa, fa idha ana bi ibrahim, ghafla nikajikuta ni pamoja na ibrahim. Ibrahim yeye alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, marhaban bibni salihin wa nabiyin salih, kama Adam alivyosema. Adam alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, marhaban bibni salihin wa nabiyin salih, karibu mtoto mwema na mtume mwema. Kadhalika Ibrahim, karibu mtoto mwema na mtume mwema. Wengine wote marhaban bi akhin salih wa nabiyin salih, karibu ndugu mwema na mtume mwema. Kwa nini? Kwani Musa hawezi kuwa ni kinasaba daraja yake namna alivyokuwa mbali. Fa idha ana bi Ibrahim musnidan dhahrahu ila al-bayt al-ma'mur, ghafla nikajikuta ni pamoja na Ibrahim, hali ya kuwa ni mwenye kuegemeza mgongo wake katika baitul ma'muri. Simetaja kwenye Qur'an wal baitil ma'muri was-saqfil marfu'i, na apa kwa nyumba yenye kuimarishwa na sakafu yenye kunyanyuliwa bingwi. Unasema baitul ma'mur pale ilipo ni kama Kaaba iliyopo ardhini, kwa hiyo katika usawa wake. Katika hivi vitabu vya Miraji na sehemu nyingine unaeleza kwamba lau kama litaangushwa jiwe kutoka huko likaja moja kwa moja, basi utatua jua al-Kaaba kwenye Baitul Ma'mur. Kwa hiyo akamkuta Ibrahim ameegemea kwenye Baitul Ma'mur. Pia katika riwaya nyingine zinaonyesha kwamba Mtume SAW alimuona amekaa na kundi la watoto. Riwaya zimethibiti hizo. Akaulizwa hawa ni nani, akaambiwa hawa ni watoto wa Waislamu, yani watoto wote wadogo waliokufa ambao baba zao ni Waislamu katika fitra, wako katika kafala ya Ibrahim, iko nao. Na hiyo Baitul Ma'mur anasema wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin. Inaingia na hiyo Baitul Ma'mur inaingiwa kila siku na malaika 70,000. Kila siku kuna malaika 70,000 wanaingia. La yauduna ilayhi, hawarudi tena. Wanaingia kwa zamu, wakiingia hawa, wakitoka wanaingia wengine kesho, hivyo hivyo. Kwa maana kwamba hakuna mtu kurudia mara ya pili. Hakuna malaika kurudia tena mara ya pili. Kila siku wanaingia malaika 70,000 tangu huku kulipoumbwa. Kwa malaika wako ngapi? Mahali kila siku wanaingia 70,000 na hawarudi, la yauduna ilayhi, hawairudi. Kwa sababu hakuwa nafasi ya kurudi, eh? Kama ilivyokuja katika hadithi, aqtati as-samaa'u, imedalika mbingu, wa huqqa laha an ta'iqa, na ina haki mbingu kudalika, yani imelia kukatika. Mbingu inalia kukatika katika, kama vile mti labda mkavu unataka kuvunjika, ndio mbingu imelia hivyo, kwa sababu imejaa. Hakuna mawdhi ya arba'at asabi' illa kuna malaika sajid au raki' ya'budu Allah tabaraka wa ta'ala. Mbingu imejaa, kwa hiyo Allah amewaya kuizuia isianguke. Allahu akbar. Thumma dhuhiba bi ila sidratil muntaha, kisha nikapelekwa mimi sidratil muntaha. Akanyanyuliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akapelekwa mpaka sehemu ya juu ya mbingu kwenye sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Hapo ndio kwenye pepo inaitwa jannatul ma'wa. Akapelekwa kwenye mkunazi. Sidra ni mkunazi, mti. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa idha awraquha ka'adhanil fiyala. Kwa majani yake ni kama vile masikio ya tembo. Maana mikunazi kawaida majani yake inakuwa miembamba kabisa. Lakini mkunazi huo majani yake ni sawasawa na masikio ya tembo, ya ndovu. Wa idha awraquha ka'adhanil fiyala, jamu ya fil. Haya majani yake ni kama masikio ya ndovu. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kivuli chake anaweza kutembea arrakib masirat kam, mwendo wa siku ngapi? Miaka mingapi? Miaka 100, sio? Kwenye kivuli tu, mti huo kivuli chake unatembea kwa muda wa miaka 100. Utafika wapi? Mathalan unatembea labda kwa mguu miaka 100, kutoka hapo utafika wapi? Watembea tu, watembea tu. Arrakibu anakwenda labda, arrakibu anatembea kama kwa buraku. Sasa arrakibu atakuwa miaka, je, wewe utembea kwa mguu mathala, utembea kwa muda gani? Tutafika mpaka wapi? Mwaka mmoja, mwaka mzima watembea, umeanza safari leo mpaka baada ya mwaka ndio wasimama. Unakadiriwa za kufika hapa mpaka wapi? Basi tujalie ni njia tu imenyooka inakwenda tu. Hamna miba, hakuna mlima, hakuna mteremko. Kwa ni mti mkubwa sana kumbe. Eh? Haya, anasema wa idha thamaruha kalqilali. Na matunda yake, nafahamika kuna zilivyo ndogo ndogo kabisa. Lakini anasema na matunda yake ni kama viriba. Si kulla moja, wa kulla tani mbili, sio? Sasa majani yake ni sawa na masikio ya ndovu, na matunda yake ni kama viriba. Katika riwaya nyingine imekuja kule kakilali hajar, kama viriba vya miji ya hajar. Hajar au hajar? Hajar, miji ya hajar. Viriba vyao vile vikiwa viwili, ukivima ndio upata kulla tani. Maji ambayo la yahmilu khabath illa idha taghayyarat ahadu awsafuhu au safihi, au idha taghayyara ahadu au safihi, bali kamoja ya sifa zake basi itakuwa ndio imenajisika. Ambayo inakadiriwa kullatani ni sawasawa na Sheikh Al-Amin bin Ali asema inakadiriwa na kwa 12 dubba na debe 12 dubba. Kasema hiyo sio debe 12, na debe ile ya bati ile ilikuwa tulio nini sasa, mafuta, madebe ile ya bati ambayo ilikuwa ni lita 20 mafuta, kama ndoo za lita 20. Ngoja tumalizie, lakini mazungumzo yako marefu, muda unakwenda sana. Wa idha thamaruha kalqilal, na matunda yake ni kama viriba. Falamma ghashiyaha min amri rabbi ma ghashiyaha taghayyarat, ulipofunikwa mti huo mkunazi, na amri ya Mola wangu kile kilichofunika, yani kuna amri ya Allah imekuja ghafla ukabadilika ule mti. Fama ahad min khalqillah, hakuna yoyote katika viumbe vya Allah yastati'u an yan'ataha, anaweza kuusifia akauelezea mti ule. Limadha? Min husniha, kutokana na uzuri wake. Ukafunikwa na amri ya Allah tabaraka wa taala, ghafla mti ukabadilika, ni mzuri wa ajabu. Hakuna yoyote katika kiumbe cha Allah anaweza kusifia uzuri wa mti ule. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Sidratul Muntaha aliponyanyua macho yake akamwona Jibril kwa mara nyingine ya pili, Jibril ametanda katika pambizo yote, ameziba akiwa na 600 janah, mbawa 600. Na hii ilikuwa ni mara ya pili. Ndio nazilatun ukhra, sio mara ya pili tena alipomuona katika umbile lake lile lile. Mara ya kwanza alipokuwa kitoka Hira, yuko njiani akamwona Jibril yuko baina samai wal ardh, yuko juu ya baina mbingu na ardhi, ametanda kad sadda al ufuq, kad sadda al ufuq kama riwaya zilivyokuja. Fa auha Allahu ilayya ma auha, Allah tabaraka wa taala akaleta akafunua kwangu mimi aliyoyafunua, akanipa wahi. Fafaradha alayya wa ala ummati 50 sala, akafaradhisha juu yangu na juu ya umati wangu swala 50, akapiwa swala 50. Katika vitabu vile vya Mi'raj wanasema akachukuliwa na kiwingu, unaona, akanyanyuliwa. Kwa Jibrili akamwambia Mtume, hapo mimi siwezi kusogea hata shibri moja, nikisogea tunayeyuka. Kwa hiyo akachukuliwa, kuna kiwingu kikaja kikamchukua. Thumma rufia bi ila mustawa, akawekwa sehemu moja inaitwa mustawa, juu ya Sidratul Muntaha. Mara akaanza kusikia sarifa al-aqlam. Sarifa al-aqlam ni kugonga kwa kalamu, kuna mtu anaandika eh? Mara akamwona mtu amezikwa kwenye nuru, akauliza man hadha amalakun hu, ni malaika huyu? Akaambiwa la, huyu ni kadha wala. Akaambiwa tu kwamba huyu ni mtu ambaye alivyokuwa duniani maisha yake, au ni mtu ambaye la yazalu lisanuhu ratban min dhikrillah, ni mtu ambaye ulimi wake haujaacha kuwa ni mbichi wenye kutototota kwa ajili ya kumtaja Allah, wakati wote humtaja Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndio mahali hapa alipo. Watu wakadiria wanasema ni Abdul Qadir Jilani. Hamjasikia? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni riwaya, habari hii haije kuja katika sahihi, haini wala sijui kama imetaja katika vitabu vingine. Semaje Sheikh Al-Albani? Lakini ninavyokumbuka imedhoofishwa habari hii. Hakupandishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mahali hapo. Alifika kwenye Sidratul Muntaha. Na vitabu hivi vinaonyesha kwamba alipofika hapo sasa, kisha ikaondolewa pazia, akamwona Mola wake. Na Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, man zaama anna Muhammadan au man qala inna Muhammada, ukisema zaama utasema anna, ukisema qala utasema inna, wa hamza inna ftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dhaka ksiri faksiri fi libtida wa fi badi sila mpaka mwisho wake. Ibn Malik anasema man zaama anna Muhammadan raa rabbahu, na katika riwaya imekuja man qala inna Muhammadan raa rabbahu faqad a'zama alfiryata ala Allah, hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Atakayesema kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuona Mola wake, huyo atakuwa amezusha uzushi mkubwa kumzulia Allah. Man qala inna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam raa rabbahu faqad a'zama alfiryata ala Allah. Hiyo ni riwaya hadithi sahihi katika sahihain, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alishia katika Sidratul Muntaha, asema fafuridha alayya wa ala ummati 50 salatan fi kulli yawmin wa layla, nikafaradhishiwa juu yangu mimi na juu ya umma wangu sala 50 kila usiku na mchana, yani siku nzima kuna swala za usiku na kuna swala za mchana. Fanazaltu ila Musa, kwa huu ni ushahidi kwamba Mtume sala salam aliishia katika Sidratul Muntaha. Na riwaya nyingine zinaonyesha kwamba Mtume sala salam akaingia katika janna, akaingia akaenda akaonyeshwa nar, kutana malak ambaye ni msimamizi katika janna, akamwenda akakutana na malaika ambaye ni msimamizi katika moto, Malik Kazinun Nar. Na katika riwaya nyingine inaonekana Mtume sala salam aliona, aliota usingizini, na ruya al-anbiya haq, lakini ameona katika ayati llahi al-kubra. Akateremka, asema nikateremka mpaka kwa Musa, faqala ma farada rabbuka ala ummatik, jambo gani amefaradhisha mola wako kwa umati wako? Qultu 50 sala, nikamwambia swala 50. Qala rji' ila rabbik fas'aluhu at-takhfif, kama amerudi kwa mola wako muombe takhfif. Fa inna ummataka la yutiquna dhalik, kwa sababu umati wako hawaliwezi kuswali swala 50 kwa siku. Swala 50, tano mpaka 10, 12, 20, 20 mpaka 50, swala 50 hawawezi, sio? Haya, farji ila rabbik, rudi kwa mula wako. Fasaluhu at-takhfifa fa inna ummataka la yutiquna dhalik, asema fa inni qad balawtu bi bani israila qablaka wa khabartuhum, asema mimi nilipewa mtihani na bani israil kabla yako na nikawajaribu wao, kwa sababu asema alipewa swala mbili tu, lakini alattuhum ashadda almuhalaja, nilisuguana nao sana, walikuwa wanashindwa kuzitekeleza swala mbili tu, asubuhi na jioni hawaswali, ilikuwa hawataki kuswali kabisa bani Israeli, hawawezi. Sasa umati wako ni madhaifu, ni watu wanyonge, hawataliweza jambo hili, eh? Allahu musta'an. Qala farajatu ila rabbi, sema nikarudi kwa mola wangu. Faqultu lahu ya rabbi khaffif anni an ummati, nikamwambia mola wangu nifanyie takhfifu kwa umati wangu. Fahatta anni khamsa, akaniondoshea tano, zikawa swala 45. Farajatu ila Musa faqultu hatta anni khamsa, nikarudi kwa Musa nikamwambia ameniondoshea tano. Qala inna ummataka la yutiquna dhalik, akasema umati wako hawaziwezi hizo. Farji ila rabbika fasaluhu at-takhfif, rudi kwa mola wako muombe takhfif. Qala falam azal arji baina rabbi tabarak wa ta'ala wa baina Musa, akasema sikuacha kuwa ninarejea baina mola wangu na Musa. Hatta qala subhana, mpaka akasema subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, ewe Muhammad, innahunna khamsu salawatin, hizo ni swala tano. Kulla yawmin wa layla, kila siku na usiku, ani mchana na usiku. Likulli salatin ashrun, kila sala moja ni swala kumi. Yani likulli salatin ashru salawatin, kila sala moja ni swala kumi. Fatilka khamsuna salatan, hizo ni swala khamsini, swali zinahesabika ni kumi. Wa man hamma bihasanatin, na yule atakayekusudia jambo jema, falam ya'malha, na asilitende, kutibat lahu hasanatan, katika riwaya kamilatan, ataandikiwa jema yeye moja. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, na atakayekusudia jema na akalitenda, kutibat lahu ashra, ataandikiwa yeye mema kumi, yani ashra hasanat. Wa man hamma bisayyi'a, na atakayekusudia uovu, jambo ovu, falam ya'malha, lam tuktab lahu shay'a, atakayekusudia jambo ovu na asilitende, hataandikiwa kitu. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, na atakayetenda, atakayekusudia jambo ovu na akalitenda, kutibat lahu sayyi'atan wahidatan, ataandikiwa ovu moja. Qal fanazaltu, Mtume sala salam anasema nikateremka. Hatta ntahaitu ila Musa, mpaka nikafika tena kwa Musa. Fa akhbartuhu, nikamwelezea aliyojiri, eh? Faqala rji ila rabbik, Musa anakamwambia nimepewa swala tano, sasa zile zote zishakuisha, zile baki tano. Musa anamwambia rudi tena kwa mola wako. Fasaluhu takhfifa, ukamuombe takhfifu, yani zitano pia zipunguzwe, eh? Faqultu, nikamwambia qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu minhu, nimemrejea mola wangu mpaka nimemwona haya. Hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ndio habari ya Isra na Miraj. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akarudi usiku wake ule ule alipopambaukiwa katika mji wa Makka. Mara Abu Jahl akampitia Mtume صلى الله عليه وسلم, vipi Muhammad, kuna habari mpya? Akamwambia mpya ipo. Mtume صلى الله عليه وسلم akamsimulia yaliyomtokea. Abu Jahl akatulia kimya, akamwambia nikukusanyie jamaa zako? Akamwambia naam, nikusanyie jamaa zangu. Akamwambia alafu utawaambia ulioniambia? Maana alijua watu hawataweza kumkubali kabisa, kwa hiyo atakuwa tayari kashammaliza Mtume صلى الله عليه وسلم. Amemwelezea mimi nilikwenda usiku kucha, nilipelekwa usiku mpaka Baitul Maqdis kadha, thumma asbahta baina dhahri naina, kisha asubuhi ukapambaukiwa uko na sisi. Akambia naam. Qala hal ajma ajma ala qaumak, nikukusanyia jamaa zako, fatukhbirahum bima akhbartani au fatuhaddithahum kama haddathtani, ili uwasimulie kama ulivyonisimulia. Alijua kwa Mtume atamwambia hapana, akamwambia naam. Abu Jahli akasema ya bani Ka'b bin Lu'ay, na maana aita Makuraishi sasa, halummu, enyi watu wa Ka'b, watoto wa Ka'b bin Lu'ay, njooni. Makufaru Quraishi umeitwa na Abu Jahli wakakusanyika. Akamwambia hadithuhum bima haddathtani, hebu waelezee yale ulioniambia, ulionielezea. Mtume صلى الله عليه وسلم fa akhbarahum al-khabar, akawaelezea habari yote. Hakuwaambia kwamba nimekwenda mpaka mbinguni, aliwaambia nimetoka hapa, nimetoka Makka mpaka Baitul Maqdis. Makuraishi wao huenda kwa miezi miwili, ni dhahaban shahran, shahran dhahaban wa shahran iyaba, mwezi mmoja ni kwenda na mwezi mmoja kurudi. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم akaenda usiku mmoja, alafu kabla ya alfajiri kasharudi. Kwa akili za Kikureishi za enzi hizo, kuna sahili ni jambo kubwa kabisa. Mtume sana salama akawaelezea hilo, fasaru baina musaffiqin wa wadhi'i yadahu ala ra'sihi, kuna wakawa katika wao kuna wenye kupiga makofi, wengine wapiga vikorombo, wanasema muka watasbia, wanapuliza minja, wapiga makelele, wengine wapiga makofi, wengine kaweka mikono kichwani. Yaani kachoka kabisa, mtu kaamua kaika mikono yake kichwani katulia. Kwa habari mpaka Baitul Maqdis. Kuna bwana mmoja akamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم kullu khabarika qabla al-yawm kana lamama, habari zako zote kabla ya leo ilikuwa ni habari ndogo sana. Yaani ilikuwa napata shaka kidogo uliteki. Naanza kukuamini amini habari zako kabla ya leo. Leo kama Mtume صلى الله عليه وسلم hapo wakamfanyia zogo, Mtume صلى الله عليه وسلم ametulia. Nasemekana kuna baadhi ya watu walikuwa ni dhaafu alqulubi wakaritaddi biha. Kuna hii habari dini hii sio, si tuitaki tena. Uongo namna hii. Wengine wakatoa kina kwa Abu Bakar. Sisi tukamsikiliza yule rafiki yake. Wakamfuata, "Haya bwana, rafiki yako amekuja na habari mpya." Asema akatoka hapa mpaka Baitul Maqdis usiku na kasharudi ndani ya usiku huu mmoja iko hapa. Wewe unasemaje katika hili? Atusaddiquhu ala dhalik? Unamsadikisha yeye kwa hilo? Qala inni la usaddiquhu ala ab'ad min dhalik. Qala inni usaddiquhu ala ab'ad min dhalik. Asamina msadikisha mbali kuliko hapa. Ana usaddiquhu bi khabari as-samaa. Mimi namsadikisha yeye kwa habari za mbinguni, kama akisema amekwenda mbinguni mimi nitakubali. Fasummiya siddiqa. Wakamwita siddiq. Fasummiya min dhalika al-yawm siddiqa. Kutoka siku hiyo wakamwita siddiq. Makufaru wa Quraishi wengine wakawa wanampa mtihani Mtume صلى الله عليه وسلم. Wao wamefika Baitul Maqdis kwa sababu wajua Mtume صلى الله عليه وسلم hajai kufika katika Baitul Maqdis. Sio? Hajai kufika hata siku moja. Hajai kusafiri. Watu wajuana kwamba fulani kasafiri, fulani hajasafiri, fulani kaza. Sasa wao wajua kwamba huyu hajawahi kwenda huko Baitul Maqdis. Kamwambie kama umefika fan'at lana. Tusifie sisi Baitul Maqdis ikoje? Nguzo zake, jengo lake limekaaje, iko vipi na hivi. Fana'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis wa fihim rijalun ra'awhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwasifia Baitul Maqdis. Na kuna watu ambao tayari washaiona Baitul Maqdis na wanaijua. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuisifia fajallahu Allahu lahu. Mtume Allah akamdhihirishia ile Baitul Maqdis ikawa sasa aiona. Msemaje kusuliwa hivi? Akawa anasifia baban baban. Mlango baada mlango, pana mlango huu, upande huu kuna mlango huu na mlango wake uko hivi, na upande huu kuna mlango huu, mlango wake uko hivi, jumla milango pale iko kadhaa, ndani kuna nguzo hizi na hizi na hizi, kwenye nguzo fulani kuna kitu fulani, akaeleza mawdhi'an mawdhi'a. Makureshi akasema amma na'tu faqad asaba. Ama sifa alivyosifia amepatia. Wakamwambia sasa fakhbirna an 'irina. Hebu tuelezee kuhusiana na msafara wetu. Al-'ir ni ule msafara ule mzigo wa vyakula bi ahmal. Sisi tuna msafara wetu uko Sham, uko Palestina, unakuja. Tupi habari zake, vipi msafara? Akasema mimi msafara nimekutana nao. Nimeuona msafara unakuja kutoka Sham. Mtume akawaelezea mpaka idadi ya ngamia wake na mizigo waliobeba. Akasema takdumu yawma kadha ma'a tulu'i ash-shamsi. Akasema utakuja siku fulani pamoja na kuchomoza kwa jua. Yaqdumuha jamalun awraq. Anaongozwa na ngamia wa kijivu asmar, yani mweusi aliyechanganya kwenye kijivu hivi. Ndiye atakayekuwa anawaongoza mbele, ndio msafara huu unaongozwa na ngamia huyo. Kwa hiyo siku ilipofika fakharaju yashtadduna dhalika al-yawm nahwa thaniya, wakawa wanashindana kuelekea upande wa Thania, ile njia ya kuingilia Makka. Faqala minhum qailun hadhihi wallahi ash-shamsu qad ashraqat. Mmoja akasema jamani, jua wallahi, jua ile ambayo ilichomoza, kama atakuwa kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema alfajiri tu jua likichomoza msafara utaingia, jua ile hapa limechomoza. Mwingine akamwambia faqala akhara hawa hadhihi wallahi al-iru qad aqbalat. Na huku msafara nao umechomoza, huu unakuja. Yakudumuha jamalun awraq kama kala an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Unaongozwa na ngamia awraq kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini hawakuzidi isipokuwa kibra wa inada, hawakuzidi isipokuwa kufanya kibri na inad. Qalu hadha sihrun mubin, sema huu ni uchawi, Muhammad kasharoga watu. Kuhusiana kadhia ya Nabiullahi Idris Dar es Salaam alifuka. Kuhusiana kadhia ya Nabiullahi Idris, hiyo ni kadhia ya kwanza. Kadhia ya pili kuhusiana hawa manabii aliyokutana nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwaje akutane nao na wao washakufa? Je, walipofuliwa akutana nao Baitul Maqdis akawasalisha, akakutana nao tena baadhi yao mbinguni? Mbingu ya kwanza imemkuta Adam, ya pili akamkuta Yahya na Isa, ya tatu akamkuta Yusuf, ya nne akamkuta Idris, ya tano akamkuta Harun, ya sita akamkuta Musa, ya saba akamkuta Ibrahim. Manabii nane hao, manabii nane, na wengine alikutana nao katika Baitul Maqdis. Sasa hasi washakufa, ilikuwaje? Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili ni kuhusiana na swala la Nabiullahi Idris. Je, ni kweli alipaishwa hapa na rafiki yake wa kimalaika akaenda naye mpaka mbingu ya nne akafia huko? Kuna maelezo yametolewa na wanawachuoni mazuri kabisa, lakini katika maelezo mazuri katika kadhia ya kwanza niliyoitaja, kadhia ya mitume kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekutana nao, imetajwa na ameelezea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sikumbuki mahali gani kama jumua ufatawa kitu kama hicho, ameeleza kadhia yao. Na kadhia ya pili ya Idris ameeleza Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari, ameeleza Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari. Anasema Al-Hafidh katika Fathu, wa kaunu Idrisa rufi'a wa huwa hayyun, na kuwa Idrisa amenyanyuliwa na hali ya kuwa iko hai, lam yathbut min tariqin marfu'a qawiyya, lam yathbut min tariqin marfu'atin qawiyyatin, hilo halikuthibiti kwa njia marufu' yenye kuegemezwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyokuwa na nguvu. Wa qad rawa at-Tabari, na amepokea Tabari anna Ka'ba, amepokea Tabari kwamba Ka'bu al-Ahbari qala li Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Kabi alimwambia Mtume, alimwambia Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, kuhusiana qawli yake ta'ala. Kabi yeye alikuwa anawaambia na Ibn Abbas, kwa sababu Ibn Abbas alikuwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini Kabi yeye alikuwa ni Myahudi akaslimu. Sasa yeye ndio anamwambia Ibn Abbas eti maana ya kauli yake ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya, anasema maana yake ni inna Idrisa sa'ala sadiqan lahu min almalaika, Idrisa alimuuliza, alimuomba rafiki yake katika malaika. Wa hamala fa hamalahu baina janahihi thumma sa'ida bihi, akambeba katika mbawa zake akapanda naye. Falamma kana fi as-sama'i as-sabi'a, alipokuwa katika mbingu ya fi samai rabi'a, alipokuwa katika mbingu ya nne. Talaqahu malakul maut, alikutana naye, alimpokea malakul maut. Faqala lahu uridu an tuallimani kam baqiya min ajali Idris, anamwambia malaika yule, anamwambia malakul maut, nataka unielezee, uniambie mimi ni muda gani uliobakia katika umri wa malakul wa Idris. Kala wa aina Idris, kama yuko wapi Idris, akasema huwa ma'i, pamoja na mimi. Fakala inna hadha la shay'un ajib, kamba jambo la ajabu kabisa. Umirtu bi an aqbidha ruhahu fi samai rabi'a, nimeamrishwa nichukue roho yake kwenye mbingu ya nne. Fakultu kaifa dhalika wa huwa fi al-ard, nikasema itakuwaje hilo na yeye kwa ridhini. Fakabadha ruhahu, akaichukua roho yake. Fadhalika qawluhu wa rafa'nahu makanan aliyya, anasema Al-Hafidh wa hadha min al-israiliyat, na hii ni katika habari za israiliyat. Wallahu a'lam bisihhati dhalik. Na al-imamu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah anasema wa amma ru'ya Musa alayhi salam fi at-tawaf, ama Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuona Musa katika tawafu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema huyu ndugu yangu Musa namuona katika thania akija, wa huwa yulabbi, sema labbaik allahumma labbaik, siko hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuona Musa. Kadhalika asema fahadha kana fil manam, asema hili lilikuwa ni usingizini. Lam yakun laylatal mi'raj, katika usiku wa mi'raj. Kadhalika jaa mufassara kama raa al masiha aidha wa raa ad-dajjal, kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomwona Masih Isa ibn Maryam, pia vile vile akamwona Dajjal. Wa amma ru'yatuhu wa ru'yatu ghayrihi min al-anbiya laylatal mi'raj, ama kumwona kwake na kuona wengine katika mitume usiku wa mi'raj, fi samaa mbinguni. Asema lamma ra'a Adam fi samaa dunya, wa ra'a Yahya wa Isa fi samaa thaniya, wa Yusuf fi samaa thalitha, wa Idris fi samaa rabi'a, wa haruna fi samai al-khamisa, wa musa fi as-sadisa, wa ibrahima fi as-sabi'a, au bil aks, fa hadha arwahuhum musawwara bi surati abidanihim, fi suwari abidanihim, hizi ni roho zimeswabirishwa katika sura za miwili vyao. Jawabu lake mmelipata, hizi zilikuwa ni roho zao tu zimeswabirishwa katika sura za miwili vyao. Asema wakad kala baadhu nnasi laallahu raa nafsa alajsadi almadfuna fi lquburi wa hadha laysa bishaiin, baadhi yao wanasema huenda ameona vile viliwili vyenyewe hasa vilivyozikwa kwenye makaburi. Anasema na hili si kitu, si kweli hili. Kwa hiyo zile ilikuwa ni arwah, Allah tabaraka wa taala alimkusanyia zikafanywa taswiri, yani katika sura kwenye vile vile vao, lakini haikuwa vile mili yao yenyewe. Allahu musta'an. Anasema swali katika paltok, sio mtu anasema mtu akiwa kamwasha mke wake halafu asiolewe na mume mwingine, je, peponi atakuwa mkewe au atapata hurul ain wa kiume? Hakuna hurul ain wa kiume, sio? Hakuna hurul ain wa kiume. Ukiwa miachana, basi Allah tabaraka wa taala ala kulli shay'in qadir. Sijajua kama kuna nas itakuwaje kwa wanawake walioachwa na wasiolewe wakafa hivyo, au wanawake ambao hawakuolewa kabisa na wakaingia peponi, vipi jambo lao? Wallahu aalam. Tukipata dalili juu ya masiri yao tutaitaja, la hakuna, basi Allahu aalam. Tayeb, swali jingine, kukosa jamaa kwa ajili ya kusikiliza darasa, vipi, inajuzu haijuzu? Kama swala ya jamaa imesimama, basi ni bora ukaswali swala ya jamaa kuliko kuswali peke yako. Allahu ta'ala aalam. Kwa sababu swala ya jamaa pia ni fardh, sio? Je, kusikiliza darasa kama hii fardh? La. Swala ya jamaa ni wajib. Swala ya jamaa ni wajib katika madhhabi ya muhakkikina, ndio sawabu. Kwa itakapokuwa swala imetimiwa huko uliko wasikiza darasa, basi fuata sala ya jamaa. Wallahu ta'ala aalam. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.